मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलै शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमाप्रति पाठ में जो है स्वागत है। प्रथमाप्रति का तीसरे पाद का जो है हमने 57 सूत्र तक हमने पढ़ लिया था, हमने आपको पढ़ा दिया था। इसमें कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को किसी तरीके का? चलिए, यदि नहीं शंका है तो फिर आगे चलते हैं। नानोर्ज्यः 1358 पहला अध्याय तीसरे पाद का 58 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। नानोर्ज्यः नौ अव्यय पद है। अनोह उकारांत पुमलिंग अनुषद पंचमी विभक्ति एक वचन है। ज्यः आकारांत पुमलिंग ज्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। ज्यः ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। ज्ञाश्रु स्मृति दृशाम सना से सना की अनुवृत्ति आ रही है। आत्मने पदम जो है अनुदात की आत्मने पदम जो है उसे आत्मने पदम का अधिकार चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अनुपूर्वात ऐसा अर्थ हो गया। अनुपूर्वात अनु उपसर्गात और सनह से तंत्र विधि तो हो ही गई प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम। तो अनु उपसर्गात या अनुपूर्वात अनंतात ज्ञान धातु पर कर्तरी अर्थे आपने पदम भक्ति कर्तार्थ में मैं बार बार बोलता हूँ कर्तरी कर्तरी। तो कर्तरी इसलिए करता हूँ क्योंकि जो है आपने पर जो आदेश होता है वो अल्लाह कर्म जो भाविचा कर्म के कर्तार्थ में होता है। तो यहाँ पर कर्तार्थ में हुआ है। अकर्मक धातु से भाव अर्थ में होता है और कर्ता में ऐसा कर्म से कर्म और कर्तार्थ में होता है। यहाँ पर कर्तार्थ में इसलिए उसी के आधार पर हमने कर्तरी यहाँ पर कहते हैं। तो अनुपूर्वात अनंतात ज्ञान धातु पर आत्मने पदम भवति। तो आत्मने पद होता है इसका आत्मने पदम न भवति, गलत में बोल दिया। आत्मने पदम न पूर्व सूत्र से प्राप्त था ज्ञा सूत्र ज्ञा धातु को पूर्व सूत्र से प्राप्त था। ये करें इस सनंतात ज्ञा धातु पर अनुपूर्वात अनुपूर्वक ज्ञा धातु होगा तो उससे प्रयात्ने पद नहीं होता है। पूर्व सूत्र से प्राप्त था उसका इसने प्रतिषेध कर दिया है। तथा प्रमाद के कारण जो है वो मैं ध्यान न को नहीं देख पाया। तो अनुपूर्वात सनंतात ज्ञा धातु पर कर्त्री अर्थे आत्मने पदम न भवती ऐसा अर्थ होगा। उदाहरण है पुत्रम अनुजिज्ञासति पुत्रम अनुजिज्ञासति। तो पुत्र पुत्रम अनुजिज्ञासति तो पुत्र को आज्ञा देना चाहता है। अनुज्ञा मने आज्ञा तो पुत्र को अनुज्ञा देना मने आज्ञापयितुम इच्छति ये अर्थ हुआ। अनुजिज्ञासति अनुजिज्ञासति का अर्थ है आज्ञापयितुम इच्छति माने आज्ञापयितुम आज्ञापित करना चाहता है। आज्ञापित करने की इच्छा करता है माने आज्ञा की इच्छा आज्ञा देने की इच्छा करता है यह अर्थ हुआ। आज्ञापयितुम इच्छति अनुजिज्ञासति का अर्थ हुआ आज्ञापयितुम इच्छति इत्यर्थ। तो पुत्र अनुजिज्ञासति यहाँ पर कुछ बस आत्मने पद नहीं हुआ परस पद रहा। तो यहाँ पर बस जो है अनु फुसल गया, सनंत जो है सनंत जो ज्ञान धातु हो जाएगा, माने पूर्वत ही सब कर लीजिएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। अनु से जो है अनुपूर्वक जो है ज्ञान है सन हो जाएगा, और फिर अनु ज्ञान सन है, और जो है सन संयंगों से दुर्वचन, और फिर पूर्व अभ्यासाल आदि से था अनुज्ञा मन अनुज्ञा ये है मन अनुज जा ह्रस्व हो जाएगा, तो अनु संयत से अ को ई हो जाएगा, तो अनुजिज्ञा स और सप है ती है, तो जिज्ञासती बन गया अनुजिज्ञासती, तो अनुज्ञा पे तुम इच्छी अर्थ हो गया। आगे है प्रत्यांग भ्यांग श्रुवः, प्रत्यांग भ्यांग श्रुवः, प्रत्यांग भ्यांग अंगकारांत पुलिंग प्रत्यांग शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है, श्रुवः श्रु दीर्घ उकारांत पुंलिंग सु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है प्रत्यांग में प्रतिश्च आंग चैति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांगभ्याम, ताभ्याम प्रत्यांगभ्याम, तो और न की नाम जो ऊपर सोते उससे न किमृति आ रही है, सना किमृति आ रही है ऊपर से 157 से ज्ञान सुष्ण शाम सना से सातवें पदम का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया प्रति प्रति आंग पूर्वात, प्रति आंग इत्येवं पूर्वात श्रु धातु परो धातो पर कर्तरी अर्थे आपने पदम न भवती, ये करा कि प्रति आंग ये पूर्वक सनंत सनंत जो है ना प्रति आंग इत्येवं पूर्वात सनंतात श्रु धातो पर कर्तरी अर्थे आपने पदम न भवती। प्रति आंग ये पूर्व वाले सनंत धातु से परे, ये पूर्व में है जिसके ऐसे सनंत धातु से परे कर्तार्थ में आपने पद नहीं होता है। इसको दूसरे तरीके से भी अर्थ कर सकते हैं, पंचमी है इसलिए प्रत्यांग भ्यांग असन जो है पंचमी है इसलिए सनंतात् तो परस्मात् सनंतात्, तो प्रत्यांग भ्यांग परस्मात् सनंतात् श्रु धातु पर कर्त्री अर्थे आत्मने कर्त्री वाच्य आत्मने पदम न भवति। प्रति और आंग उपसर्ग से उत्तर सनंत धातु सनंत श्रु धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मने पद नहीं होता है। उदाहरण है प्रतिशु श्रुषति आ शुश्रूषति, तो प्रति शुश्रूषति आ शुश्रूषति, तो वहां पर जो है इसमें पूर्व सूत्र से श्रु धातु है, जैसे ज्ञान से था वैसे श्रु से प्राप्त था, ज्ञान श्रुष दृशाम सना से आत्म पद प्राप्त था, उसका इन्होंने निषेध कर दिया है, है? तो प्रति शुश्रूषति आ शुश्रूषति, तो प्रति शुश्रूषति और आशुश्रूषति का क्या अर्थ है? प्रति शुश्रूषति का अर्थ है प्रति ज्ञातुम इच्छति या प्रति श्रोतुम इच्छति, क्योंकि प्रति शुश्रूषति श्रु श्रवण धातु है, तो वैसे प्रति शुश्रूषति यहां पर प्रति श्रु का अर्थ है प्रतिज्ञा, प्रति श्रु का अर्थ है प्रतिज्ञा या प्रति श्रु का अर्थ है वही प्रति श्रोतुम इच्छति, प्रति श्रोतुम इच्छति आ श्रोतुम इच्छति इति प्रति श्रोतुम इच्छति प्रति शुश्रूषति और आ श्रोतुम इच्छति आ शुश्रूषति, ये हो जाएगा। तो यहां पर प्रति उपसर्ग है, श्रु धातु है, सन ले आएंगे वही सन ले आएंगे, और फिर जो है इतागम इत्यादि होगा उसका निषेध हो जाएगा, एक मैंने पूर्वत एकाचंद से निषेध हो जाएगा, फिर आश्रु प्रति श्रु स है, फिर संयंगो से दुर्वचन, फिर जो है पूर्व अभ्यास हलादि से सो श्रु स को जो है स हो जाएगा, धातु सनातनता से धातु है, मैं शुश्रू समय स को आदेश प्रति से स को स हो जाएगा, शुश्रू स हो गया प्रति शुश्रू स और आगे अब आपने पद ज्ञानसु ज्ञानसुस्पृशामसन से प्राप्त है, परंतु उसका जो है प्रत्यांग सुबह पूर्व से प्रत्यांग सुबह से जो है ये निषेध हो जाएगा, तो प्रति शुश्रू सती बन गया, तो प्रति शुश्रू सती का अर्थ हुआ प्रति माने होता है बदले और सुश्रुत मैंने श्रोतुम इच्छति, तो बदले में सुनना चाहता है, और आसुश्रुत मैंने आंग जो है पूर्ण रूप से सुनना चाहता है, अर्थात अच्छे प्रकार से सुनना चाहता है। आ समन्ताप चारों ओर से, तो अच्छे प्रकार से सुनना चाहता है, हैं? तो ये हो गया, तो बदले में सुनना चाहता है और अच्छे प्रकार से सुनना चाहता है, ये इसमें हो गया, इसमें और कुछ भी विशेष नहीं है। और इसका जो है कुछ व्यक्ति प्रति सुश्रुषतिकार से ये भी कर देते हैं प्रतिज्ञा, परंतु प्रतिज्ञा ठीक अर्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञा अर्थ हो तो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा अर्थ में परंतु सुश्रुषु है, परंतु ये ठीक नहीं है, माने बदले में सुनना चाहता है, पूर्ण रूप से सुनना चाहता है, अर्थात अच्छी प्रकार से सुनना चाहता है, ये ठीक है। अब जो है आगे है सदेशित, जहां आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे, श्रवण जी भी, बालबोध जी भी, अनंत जी भी, आप जो भी जुड़े हुए हैं इसमें, बसदा जी, स्वाति जी, जो भी आप जुड़े हुए हैं, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा, समझ गए? हाँ, मैं ये समझ करके चलता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपसे बीच में नहीं पूछता हूँ, फिर जो है ना पाठ में थोड़ी कमी हो जाती है। आगे सदेह शित, सदेह जो है तकारांत पुमलिंग शत शब्द, शत शब्द तकारांत पुमलिंग शत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और शित तकारांत पुमलिंग, तकारांत पुमलिंग शित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सदेह तकारांत भी कर देंगे, तकारांत क्यों करना, सदृ शातने इसलिए दकारांत कर दीजिए, दकारांत पुमलिंग शब्द शब्द पंचमी एक वचन है, तो शित जो है का शित में समास है श इति यस्य शित, बहुव्रीहि समास हो गया। हाँ बोलो, हाँ बोलो, इसलिए प्राप्त, इसलिए तो निषेध कर दिया कि इसलिए सूत्र बनाना पड़ा ना, यदि नहीं यहाँ पर प्रत्यंग भ्याम श्रुवः, यदि नहीं सूत्र बनाते तो आत्मनेपद होता, और देखा जाता है साहित्य में कि आत्मनेपद नहीं होता है, जो क्योंकि हम अपने अनुसार नहीं कर सकते ना, जैसा है, अब सूर्य जैसा है उस सूर्य पर ही हम चिंतन करेंगे ना जी, कि अपने तरफ से कुछ कर देंगे, जो पदार्थ जैसा है उसको वो ऐसा क्यों है उस पर हम ढूंढेंगे, ऐसे ही यहाँ पर जो है होता है प्रति शुश्रूषति आशुश्रूषति, और यदि यहाँ पर प्रत्यंग सुबह सूत्र नहीं बनाते या नानोर्ज्य सूत्र नहीं बनाते तो उससे आत्मनेपद होता, और आत्मनेपद होता जो कि गलत हो जाता, जबकि साहित्य में आत्मनेपद का प्रयोग नहीं है, साहित्य में तो नानोर्ज्य अनु मने अनुजिज्ञासति ही है, प्रति शुश्रूषति ही है, आशुश्रूषति है, और यदि नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाता, समझ गए? तो प्रयोग को देख करके महर्षि पाणिनि जी ने, क्योंकि प्रयोग पहले है व्याकरण बाद में है, ऐसा नहीं कि व्याकरण पहले है, प्रयोग पहले है, शास्त्र पहले है, भाषा पहले है, व्याकरण बाद में है, और भाषा जैसी थी उसको ध्यान में रख करके पाणिनि जी ने देखा भाई ऐसा ऐसा ज्यादा देखा कि भाई इसमें ऐसा आत्मने पद ज्यादा है ज्ञान इत्यादि से, परंतु परस्मी पद कम है, ऐसा ऐसा में अनु उपसर्ग पूर्वक जो है परस्मी पद देखा जा रहा है, पति और अंग उपसर्ग परस्मी पद देखा जा रहा है, इसलिए उसके अलग से सूत्र बना दिया, समझ गए? हाँ, अब आगे सदेशित, सदेशित तकारांत पुमलिंग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अशित तकारांत पुमलिंग शित शब्द एक वचन है, अब शित में श इति यस्य शित तस्य शित बहुव्रीहि समास हो गया, और अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि शित शित आप अन्वय करेंगे तो शित सदेह कर्त्री आत्मपद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शित मने श इति यस्य प्रत्ययस्य शित तस्य शित षष्ठी समास है, तो संबंध हुआ, तो शित का संबंधी जो शब्द ऐसा अर्थ हुआ, शित प्रत्यय का संबंधी जो शब्द इसलिए सित प्रत्यय संबंधी न ऐसा अर्थ कर देंगे। सित का संबंधी, सित माने सित प्रत्यय, तो सित का संबंधी जो शब्द, तो सित प्रत्यय संबंधी न शत धातु, सित प्रत्यय संबंधी न शत धातु पर या शत धातु पर कर्तरी वाच्य आत्मने पदम भवती। शित प्रत्यय के संबंधी जो शत धातु उससे परे कर्ता अर्थ में, कर्ता वाच्य में आत्मने पदादेश होता है, आत्मने पद होता है। जैसे शीयते, शीयते, तो यहाँ पर देखिए शीयते, शीयते, शीयन्ते, तो शीयते षदलि धातु है, षदलि धातु है, षदलि शातने, षदलि शातने शातन अर्थ में है, षदलि काटने अर्थ में है, तीक्ष्ण करने अर्थ में है, तो शातन तीक्ष्ण कहते हैं करने को, काटने को। तो यहां पर षदलि धातु है, अनुबंध लोप हुआ, शद हो गया, लरी की हलंतम से मैंने उपदेश की संज्ञा तसलोप दर्शन लोप, तो शद हुआ, शद है, लट है। अब लट के स्थान पर आपने पद में जो है मैंने पद शप है, शद शप और यहां पर लट है, तो यहां पर शप का इस संज्ञा हुआ तो अ हुआ, तो यहां पर शित संबंधी यहां पर शद धातु है, शकार इस संज्ञा हुई है शप प्रत्यय, इसलिए शित प्रत्यय, शित का संबंधी है श, जैसे आपके पिता आपके संबंधी है और आपके पिता के आप संबंधी है, इसलिए शद के बाद शप है तो त है, तो शप जो है क्योंकि कर्ता बाकी सार धातु पर रहते शप होता है, ये होता है, तो यहां पर शद शप लट को स्थान पर जो है त, तो शित का संबंधी क्योंकि होने वाला शित का संबंधी यह है शद, यहां पर शप तो कर्ता अर्थ में, कर्तावाची सार धातु परे रहते तो कर्ता है और कर्तावाची सार धातु परे रहते हैं ही, तो यहां पर त तो जो है लट में जो त तो जो आत्मने पद लाएंगे या ले आए तो शद त तो, फिर शप, तो कर्ता बाकी सार धातु परे है तो यहां पर धातु से परे शप हुआ, तो शित संबंधी यहां पर शत है, शित संबंधी यहां पर शत है, तो इसलिए शत तो इसको जो है इससे परे आत्मने पद हुआ है, शित संबंधी जो शत है उससे परे आत्मने पद होगा। तो आप बोलेंगे कि भाई तौल ले आएंगे तो फिर आत्मने पद कैसे हुआ, तो यहां पर यह है कि मस्तिष्क में ऐसा है क्योंकि शित यहां पर शित संबंधी जो जब तक आप शप नहीं लाएंगे तब तक शित नहीं होगा, जब तक शित नहीं होगा शित संबंधी शब्द नहीं मिलेगा तो फिर आत्मने पद तो आ ही नहीं सकता, तो आदेश हो ही नहीं सकता, तो इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, क्योंकि जब तक शप नहीं लाएंगे, और जबकि उधर में क्या है, उधर में कर्तृ शब क्या करता है कि कर्तावाची सार धातुक परे रहते धातु परे शप होता है, तो वहां पर या तो ऐसा अर्थ कर देंगे क्योंकि जो है सार धातुक तो अभी है नहीं, तिंग शित सार धातुकम, तिंग और शित की सार धातु संज्ञा है, तो जब आत्मने पद मैंने तो जब तिंग प्रत्यय हुआ ही नहीं है तो आत्मने पद कैसे हुआ, आत्मने पद कैसे हुआ, सॉरी तिंग जब हुआ ही नहीं तो सार धातु कैसे हुआ, तिंग और शित की सार धातु संज्ञा है, तो यहां पर क्या करें, जब तक शप नहीं लाएंगे तब तक शित संबंधी शब्द नहीं मिलेगा, और जब तक आप तो नहीं लाओगे, जब तक आप तो नहीं लाओगे तब तक जो है आपको साधातु परे नहीं मिलेगा, इसलिए जो है शप नहीं हो सकता, तो आप इसमें क्या करें, कर्तरी शप कहता है के आधार पर तो ये कह रहा है कि परे तो ले आओ, और जब तो जब ले आए तो आत्मने पद आएगा कैसे, क्योंकि शित संबंधी अभी शप तो हुआ ही नहीं है, तो शित संबंधी स कैसे हुआ, प्रश्न समझ में आया सभी को जी, अनंत जी प्रश्न समझ में आया, हाँ जी जी अच्छा जी आया, हाँ तो इसका उत्तर यह है कि कर्तरी शब्द में कर्तरी जो सप्तमी है उसको विषय सप्तमी मान करके यहां पर समाधान कर लेंगे कि कर्तावाची सार धातु को विषय में, तो विषय तो बाद में ही होता है, कर्तावाची सार धातु बाद में होगा तो विषय में धातु से परे शप होता है, तो बाद में होने वाला है इसलिए धातु से परे शप हो गया, अब शित संबंधी शद मिल गया तो उससे परे तो आत्मने पद हो गया, समझ गए, सत्ता जी समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसा इसका समाधान कर लेंगे इसके लिए। तो यहां पर शद अत ये हुआ, शद अत। अब इस स्थिति में जो है पा घ्राध्वा स्थामना दान दृश्यति सरती सदसदाम सरती सदसदाम पीबा जिग्र धम तिष्ठ मन अच्छा पश्य अच्छा धव शीय सीधा। तो शद को शीय आदेश होता है यथासंग से, तो शद को शीय हो गया, हो गया शीय अपने तो शीयते ये बन गया। तो शीयते का मतलब क्या हुआ जी? शीयते का मतलब हुआ तीक्ष्णम करोति, तीक्ष्ण करता है, तीक्ष्ण करता है, काटता है इत्यादि। ये आगे है सदेशित क्या आगे है, म्रियतेर लुंग लिंगोश्च, म्रियतेर लुंग लिंगोश्च। तो म्रियते है म्रियते है ना जी, इकारांत पुमलिंग म्रियती शब्द, इकारांत पुमलिंग म्रियती शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन लुंग लिंगो, इकारांत पुमलिंग लुंग लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, च अव्यय पद है, समास है लुंग च लिंग चति लुंग लिंगो तयो लुंग लिंगो इति त्रयोग द्वंद हो गया। सदेशित जो ऊपर ऊपर जो सूत्र है के ठीक ऊपर 60 नंबर सूत्र है 1360, तो उससे जो है सदेश की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया लुंग लिंगो सॉरी सदेह की अनुवृत्ति, सीता की अनुवृत्ति आ रही है, गलत बोल दिया कि सीता की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? लुंग लिंगो अन्वय जब करेंगे तो लुंग लिंगो शीत म्रियते कर्तरी आपने पदम होती। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया, अर्थ बन गया कि लुंग और लिंग, लुंग और लिंग संबंधी लुंग लिंग संबंधी और शित संबंधी, क्योंकि भाभी यहां पर भाभी अर्थ लेंगे क्योंकि भाव भाभी अर्थ में, क्योंकि यहां पर भी वही शप ले आएंगे और लुंग लिंग में तो साक्षात पढ़ाई है लुंग लिखा लुंग लिंग लकार और शित संबंधी जो मृद धातु है, तो इसका तीन उदाहरण बनेगा, लुंग का भी बनेगा, लिंग का भी बनेगा और शित संबंधी का भी बनेगा। तो शित जो है वह शित जो भावी लेना है, भावी जो होने वाला, इसलिए विषय सप्तमी करके शित संबंधी या भावी कर दो या यहां पर पहले शब्द कर दो, इस विषय में होगा तो जिस भी अर्थ में आप ले, यहां पर प्रथम वृत्ति में भावी अर्थ में लिया है तो जो होने वाला है, इसलिए शित संबंधी ऐसा कर दिया। और कैसे होने वाला है? तो वह आत्मनिपद में तो हो जाएगा तो ये शित हो जाएगा, तो इस विषय में पहले शब्द कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आपको समाधान दिया है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया एक तो क्या लुंग लिंग संबंधी न, लुंग लिंग संबंधी न और शित संबंधी न, शित प्रत्यय संबंधी न च मृंग धातु पर, मृंग धातु पर मृद धातु पर कर्तव्य से आपने पदम भवती, ये अर्थ हुआ। अर्थात लुंग और लिंग के संबंधी जो मृद धातु और शित प्रत्यय के संबंधी जो मृद धातु उससे परे कर्ता अर्थ में आत्मने पद होता है, यह अर्थ हुआ। माने लुंग लिंग संबंधी न, लुंग लिंगो संबंधी न मृधातो पर शित प्रत्यय संबंधी न मृधातो पर कर्त्री अर्थे आत्मने पद होती। सरल रूप में हुआ कि लुंग और लिंग के संबंधी जो मृधातु और शित प्रत्यय के संबंधी जो मृधातु उससे परे कर्तृवाच्य में आत्मने पद आदेश होता है, आत्मने पद होता है। तो यहां पर लुंग और लिंग, लुंग में है अमृता और लिंग में है मृशिष्टा, शित में है म्रियते म्रियते म्रियंते। तो यहां पर जो है लुम और लिंग लकार में जो है वो मृग धातु है, मृग प्राण त्याग है, तो मृग धातु है, तो यहां पर मृग ये शंका हो सकती है, प्रश्न हो सकता है कि अनुदात गीता अपने पदम, अनुदात्ते तो गीतस्थ धातु पर आत्म पदम भवति, अनुदात्ते तो और गीत धातु से परे आत्मने पद होता है, तो यहां पर जब उसी सूत्र से प्राप्त है तो फिर उसी सूत्र से अनुदात गीता आत्म पदम जो है, उस अनुदात गीता आत्म पदम गीत धातु तो मृंग गीत धातु है, उससे परे आत्म पद प्राप्त है, तो फिर यहां पर अलग से ये क्यों सूत्र बनाया गया मृतेर लुंग लिंगोश्च, ये सूत्र बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो एक नियम है सिद्धे सती आरंभो नियम अर्थ, क्या है जी ये परिभाषा, सिद्धे सती आरंभो नियम अर्थ, समझ में आया जी, सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। अनंत जी समझ रहे हैं सभी जी, सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, सिद्ध होने पर फिर जो आरंभ किया जाता है वो नियमार्थ होता है, वो नियम के लिए है। क्या नियम है, इंडिया में कट गया जी, सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ माने सिद्ध होने पर पूर्व से सिद्ध है फिर आरंभ किया जा रहा है नियमार्थ है। तो क्या नियमार्थ है जी, यह है कि यह हुआ कि इन इन विषय में ही माने लुंग और लिंग के संबंधी और सिद्ध जो संबंधी है जो मणि धातु, इससे परे ही आत्मने पद होगा, इससे भिन्न में नहीं होगा, ये इसका मतलब समझना चाहिए। समझ गए, जब अनुदात गीता अपने पदम से ही आत्मने पद सिद्ध है। हाँ बोलो। अच्छा आप नहीं समझे, मैं बोल रहा हूं कि पीछे आपको हमने अनुदात गीता आपने पदम पढ़ाया ना सूत्र, 1-3 जो 12 नंबर सूत्र है, पीछे का आपने तैयारी नहीं किया हुआ इसलिए ऐसा हो रहा कि 1-3 जो 12 नंबर सूत्र है आत्मने पद अनुदात गीता आपने पद होते हैं, अनुदात धातु और गीत धातु से परे आत्मने पद होता, तो मृंग धातु मृंग प्राण त्यागे, मृंग मृंग हलंत्यम से चला गया ना, नो के हलंत्यम से संजावी तस्लोपल तो मृ हुआ, तो मृ धातु नित है कि नहीं, हाँ? तो गित है तो अनुदात गीता आपने पद हम जो 1-3-12 नंबर सूत्र है उसी से प्राप्त है ना आत्मने पद, तो आत्मने पद आदेश प्राप्त है, तो यहां पर फिर मृतेर लुंगलिंगो से क्यों पढ़ा, क्योंकि मृियते वह तो लुंगलिंग में भी आप है तो मृंग धातु, तो वह लुंगलिंग में भी आत्मने पद होगा, सित में भी आत्मने पद होगा, तो जब सब में आत्मने पद होगा तो फिर यहां पर मृियतेर लुंगलिंगों से अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्या, तो पहले से ही जब सिद्ध है और फिर उसको आरंभ किया जा रहा है तो उसमें कोई ना कोई विशेषता देख रहा है, कुछ ना कुछ विशेष बताना चाह रहा है, तो इसलिए परिभाषा हो गया कि सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, यदि पूर्व से सिद्ध हो उसके बाद भी आरंभ किया जाए तो वह नियम के लिए होता है, उसको ही नियम कहते हैं, समझे जी। अब जैसे मान लो कि भाई आप हो, अब वो तो व्यक्ति सोता है तो उठना तो होता ही है, आप रात में सोओगे तो उठोगे कि नहीं, रात में सोओगे तो उठोगे ना, तो रात में सोओगे तो उठोगे सुबह में, तो फिर ये क्यों नियम बनाया गया गुरुकुल में कि जो है मैंने क्यों कहा गया कि 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ऐसे ही दिन में व्यक्ति सोता नहीं है, दिन में नहीं सोना चाहिए, तो फिर क्यों कहा कि दिवा मा स्वाप्सि, दिन तो काम करने के लिए होता है, रात तो सोने के लिए होता है और फिर जगेगा ही, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में जगने की बात कही है, इसका मतलब क्या हुआ, जब पहले से ही नियम है कि वह जगेगा, चाहे वह ब्रह्म मुहूर्त हो चाहे वह 6 बजे या बजे या 7 बजे जगेगा व्यक्ति, बच्चा ब्रह्मचारी जगेगा ही, परंतु फिर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण की जो बात कही गई है तो नियम के लिए वो रूल्स हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से ये फायदा होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगो। दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि दिन में सोने से हानि होती है, दिवा मास वापसी, ऐसा विधान कर दिया उपनयन संस्कार में। तो पहले से ही सिद्ध है सोना और पहले से ही सिद्ध है जागना, चाहे दिन में सोए या रात में सोए, सोना तो सिद्ध है ही ना जी, जब नींद आए तब सो जाओ, तो पहले से सिद्ध है। परंतु फिर कह रहा है दिवा मास वापसी, फिर कह रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, तो क्यों कहा जी? वो जो पहले से जो बात सिद्ध है कि जगने का, फिर यहां पर जो बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, वह नियम के लिए, वो नियम बन गया। वो क्या बन गया जी? नियम। नियम होता ही है उसको कहते हैं, नियम उसी को कहते हैं जो पहले से ही प्राप्त हो और फिर उसको किसी विशेष कारण से बताया जाए, वो नियम हो जाता है। समझ गए? नियम और विधि में अंतर यही है कि विधि तो पहले से प्राप्त नहीं होता है, नई चीज बताया जाता है, और नियम होता है कि पहले से प्राप्त है उसको बताया जाता है। और मैंने उदाहरण भी दे दिया कि पहले से जागना प्राप्त है कि जो रात में सोएगा वो सुबह में जगेगा, तो जगना पहले से ही प्राप्त है, पर तो फिर नियम कर दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ब्रह्मचारी को सबको जगना चाहिए, तो यहां पर नियम हो गया वो। तो क्या कर दिया जी? नियम। तो नियम जो बनाया जाता है किसी उद्देश्य विशेष के लिए बनाया जाता है, कुछ उससे लाभ होता है, उसमें कुछ बताना चाहता है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है नियम हो गया। पहले से अनुदात किताब में पदम से पहले से जब प्राप्त है और फिर यहाँ पर मृतेर लुंगलिंगो से जो प्राप्त कराया, तो ये नियम के लिए प्राप्त कराया। क्या नियम कर दिया? नियम ये कर दिया, जैसे वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से क्या बोलते हैं कि कभी कोई बीमार व्यक्ति नहीं होता है, मानसिक रोग नहीं होता है, ईश्वर भक्ति उस समय अच्छी तरीके से हो जाती है, मन एकदम शांत होता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त जगने से पाप नहीं होता है, जैसे राम भगवान जब राम जी जब है राम भगवान जब जाते हैं वन में गए हैं और इधर भरत जी को पता चला है मामा के यहाँ से आए हैं, और फिर जो है जब पता चला कि मेरे भैया को हमारे माँ ने कर दिया, तो माँ को जो कुछ भी कहना हुआ कह करके और फिर गए लाने के लिए भैया को कि नहीं मैं राज नहीं करूंगा, भैया ही करेंगे। तो वो वहां पर जाते हैं, तो वहां पर जाकर के वहां पर कुछ कसम खाते हैं, उस कसम में खाते हैं कि भैया यदि मैंने आपको बन दिया होगा तो मुझे वह पाप लगे जो सूर्योदय तक सोए हुए व्यक्ति को लगता है, वाल्मीकि रामायण में आया है। भैया आपको यदि मैं बन दिया होगा, मेरा हाथ होगा बन देने में, तो वह पाप लगे जो मांस मछली खाने को पाप माने मांस मछली खाने वाले को पाप लगता है। भैया यदि मैं आपको बन दिया होगा तो वह पाप लगे जो शराब पीने वाले को पाप लगता है। भैया यदि मैंने आपको बन दिया होगा तो वह पाप लगे जो पराई स्त्री को गलत नजर से देखने से पर स्त्री गमन से जो पाप होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वहां पर सूर्योदय तक सोए हुए व्यक्ति को पाप लगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए इसलिए विधान किया कि पाप हमें न लगे, प्रत्यवाय हमें न हो, हमें कोई बीमारी न हो, हम ईश्वर भक्ति ठीक से कर सके, तो इत्यादि इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय यह है कितना कि, आचार्य जी कितना कितने बजे उठने को ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहते हैं? 4 बजे सूर्योदय से, जब सूर्योदय होता है उसे 1.5-2 घंटा पहले जग जाए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, वैसे 3 बजे शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे से लेकर के और सूर्योदय से पहले पहले तक को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। परंतु एक नॉर्मल योगी लोग तो 3 बजे उठते हैं बहुत बड़े, परंतु सामान्य एक गृहस्थी जो है वैदिक जो गृहस्थी है और जो ईश्वर भक्त होता है वह कोशिश करता है 4 बजे उठने का, तो इसलिए जल्दी सोएगा तभी 4 बजे उठेगा, ऐसे 9 से 10 बजे सो जाना चाहिए। हर हालत में 10 बजे हमें सो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 10 बजे के बाद जो भी सोता है उसको मन में चंचलता अधिक होगी ही होगी, 10 बजे के बाद जो सोता है उसको मानसिक रोग होगा ही होगा, दस बजे के बाद जो सोता है उसको आगे आने वाले समय में घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द होगा ही होगा, ये सब होना ही है। क्यों होना है? इसलिए होना है क्योंकि रात में सोने से शरीर में वायु की वृद्धि होती है, और वायु का क्या काम है? वायु का काम है गति पैदा करना। तो वायु जब ही शरीर में बढ़ेगा तो एक मिनट भी मन नहीं रुक पाएगा। रजोगुण जब शरीर में वृद्धि होती है तभी मन इधर उधर भागता है, इधर उधर अव्यवस्थित होता है। इसलिए वायु वृद्धि हुई तो रजोगुण की वृद्धि हुई, रजोगुण की वृद्धि हुई तो मन चंचल हुआ, तो देर तक सोने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर भक्त बन ही नहीं बने क्या बोलते हैं रात्रि तक देर तक जगने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर भक्त बन ही नहीं सकता। एक बात, वैसे अपने मंदिर गए, माथा टेक लिए, थोड़ी देर ओम ओम ओम बोल लिए अपने मन को संतुष्ट करने के लिए एक अलग चीज है, परंतु वास्तव में ईश्वर भक्त नहीं बन सकता, इसीलिए देर तक नहीं सोना चाहिए। वायु रोग क्या होता है? जैसे घुटना दर्द हुआ, कहीं पर भी शरीर में आपको जोड़ है, जोड़ों में दर्द है, अकड़न है, ये सब वायु के कारण होता है। आर्थराइटिस जो है वह वायु के कारण होता है, उसमें मूल जो प्रधान है वायु है। जो रात में जगेगा उसको वायु के रोग होगा ही होगा, सबसे अधिक खतरनाक वायु का रोग होता है। 80 प्रकार के वायु रोग होते हैं, और कफ रोग कम होते हैं, मैंने क्या बोलते हैं पित्त रोग उससे कम होते हैं वायु रोग से, और सबसे कम कफ रोग होते हैं। तो वो जो है वात पित्त कफ में जब ही रात में जगेंगे तो वायु की वृद्धि होगी, और दिन में सोएंगे तो कफ की वृद्धि होगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने कह दिया दिवा मा स्वापसी, दिन में मत सो, और रात में पश्चिमे आने से उत्थाया, बोल रहे हैं उपनयन संस्कार में पश्चिम याम में उठ करके, और शौचादिकम कृत्वा, शौचादि करके, ब्रश इत्यादि करके, सब करके, ईश्वर उपासना इत्यादि करके, हवन इत्यादि करके, फिर आगे वाले कार्य में लगना चाहिए, नौकरी इत्यादि पे जाना चाहिए। ऐसा आप संस्कार विधि आप देखेंगे कोई भी उपनयन संस्कार का, किसी भी चाहे वो आर्य समाजी का हो चाहे पौराणिक का हो, जिसका भी मूल जो संस्कार विधि है उसमें जो ब्रह्मचारी का एक ही जो उपदेश दिया है उसमें एक उपदेश है, जैसे एक उपदेश है दिवामा स्वापसी, ऐसे उपदेश है रात्रो क्या है जी, याद है आपको रात्रो पश्चिमे यामे चौथाया, याद है पूरा आवश्यकम कृत्वा, बोलो जी श्रवण जी, श्रवण जी बालबोध जी कट गया, अरे रात्रि पश्चिमे यामो चौथाया वाला याद है आपको? अरे वेदारंभ संस्कार में याद जो आपको करवाया गया था वो याद है? अब बोलो तो क्या है बोलो, हाँ ये कि प्रतिदिनम हर दिने रात्रौ पश्चिमे चौथाया, पश्चिमे या में चौथाया, रात के प्रथम माने पश्चिम प्रहर में वह 4 बजे होता है, उसमें उठ करके दंत धावन इत्यादि आवश्यक कार्य करके, संध्या वंदन इत्यादि करके, धर्म इत्यादि का आचरण करें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो इत्यादि है उसके लिए आगे बढ़े, नित्यम आचरा, तो इस तरीके की बात कही है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे ऋषियों ने जो कुछ भी कहा है वह एक नियम है, कभी भी जगा जा सकता है, कभी भी सोया जा सकता है, परंतु एक रूल्स है, एक वो मैंने बना, वो जो बनाया इसके बाद वो रूल होकर हो गया। तो ऐसे ही आइए हम अपने प्रसंग में आते हैं कि अनुदात्त गीता आपने पदम, कि अनुदात्त गीता आपने पदम से जब गीत होने के कारण अपने पर था ही मृंग है, तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर जो मैंने मृतर लुंग लिंग सका वो नियम के लिए किया, क्या नियम के लिए बताया कि इन्हीं में मृषित संबंधी मृंग धातु से पर ही आत्मनिपद होगा, लुंग लिंग के संबंधी जो मृंग धातु उससे पर ही आत्मनिपद होगा और वे आत्मनिपद नहीं होगा। समझ में आ गया जी? अनंत जी सभी आपको समझ में आ गया? अनंत जी? जी आ गया सर। हाँ तो अमृत मृषिष्ट, अमृत मृषिष्ठ मने वह मर गया या मर जाए ये, और शीत में हो गया म्रियते म्रियते म्रियंते। तो अमृत में मृंग धातु है, लुंग लकार आया है, अट आगम कर दिए, मैंने लुंग लंग छोड़ दाता से, और यहां पर जो है लुंग संबंधी, लुंग के संबंधी मृद धातु है, इसलिए उससे परे जो है मृंग धातु परे आत्मने पद हो गया, त हो गया, इसलिए लुंगी कर दीजिए, इसलिए सिच कर दीजिए, तो अमृत सिच त हो गया। हाँ, और इसके बाद जो है अमृत सिच त, तो यहाँ पर ह्रस्वाद अंगा जो है, ह्रस्वात अंगा जो है, ह्रस्व अंग से उत्तर जो है सौक मंगमित अंग संज्ञा है, ह्रस्व अंग से उत्तर जो है सा का लोप हो गया, सिच के सकार का लोप हो गया है, तो अमृत बन गया है, समझ गया जी। और मृषिष्ठ जो है विधि निमंत्रण मंत्र संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग मृंग धातु से लिंग कर दीजिए, और लिंग हुआ, लिंग संबंधी है आत्मने पद हो जाएगा, लिंग सीयुट, लिंग को जो है आद्यव्यव जो है सीयुट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हो गया मृ सीयुट त, आत्मने पद में त हो जाएगा, अनुबंध लोप सीय हो गया मृ सीय त, उस बाद सूट स्थित हो त और थ को जो सूट आगम होता है, तो त को जो है सूट आगम हो गया, हो गया मृ सीय सूट त अनुबंध लोप मृ सी मैंने मृ सीय स त है सूट का चलेगा तो स त हो गया, उसके बाद जो है लोपो बिरबली बोलते हैं वकार यकार का लोप होता है बल के परे, तो यहाँ पर सीय में य है, उस यकार का लोप हो गया है, तो मृ मृ सी स त, अब इसके बाद जो है मृ सी स त, और इसके बाद जो है आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय मूर्धन्य होता है, तो मृ शी स त है, सुना शुरू कर दीजिए, तो मृ शी त ये बन गया, समझ गया जी, मृ शी त ये बन गया। तो ये हो गया, और मृषिष्ठ का अर्थ में बता ही दिया कि मृषिष्ठ मने मृंग काने वह मर गया, या मृषिष्ठ वह मर जावे, तो मृषिष्ठ वह मर जावे ऐसा। अब जो है मृयते, मृयते तो मृयते मृंग धातु वही है, वर्तमान लट से लट कर दीजिए, लट प्रत्यय, लट प्रत्यय कर दीजिए, म्यूट कर लिया कि जो मैं कान में लगाता हूँ मेरा कान दर्द करने लग जाता है, म्यूट नहीं आप करते हो, इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो आवाज आपकी मैंने वो कट कर होता था, जब मैं पूछू तब ये क्या करो। हाँ, तो मृंग धातु है, लट हो गया, हाँ लट के स्थान पर जो है यहाँ पर त हो जाएगा, भाविष्ठ मान करके, या पहले शब्द प्रत्यय कर दीजिए विषय एक करके, और फिर जो आप भाविष्ठ मान करके, दोनों तरीके से आप कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर जो है यहाँ पर लट और तुदादिगण की धातु से तुदादिव्य शब के का अपवाद होगा, तुदादिव्य श हो गया मृ श त, ये हो गया मृ श त, और इसके बाद जो है रिंग शयक लिंगशु, ये पढ़ा दिया हूं कि नहीं जी, रिंग शयक लिंगशु पढ़ाया हूं कि नहीं, पढ़ा दिया आचार्य जी मेरा ख्याल। हाँ मैंने रिंग आदेश होता है ना, हाँ जी हाँ रिंग आदेश होता है, आदेश होता है, हाँ शयक लिंग के परे रहते हैं, यहाँ पर श है ना, श हाँ, श के परे है तो रिंग हो गया अंग को, तो यहाँ पर रिंग होगा अंतिमल के स्थान पर, तो म रिंग म मैंने सॉरी हाँ रिंग आदेश हुआ, ठीक है रिंग आदेश हुआ, तो म रिंग का री म री मरी मैंने माल अंत है री है, तो मृ बन गया, क्या बन गया, र आ गया नीचे, वो रेफ वाला र नहीं होगा, फिर बने म र ई, तो म र नीचे मने नीचे आ जाएगा और मृ बन गया, मृ ऐसा हो गया, मृ अ और त है ही। और अति सुन धातु भ्रुवाम यूरियम बंगो अच पहते स्नु धातु मने स्नु प्रत्यांग इवर्णांत उवर्णांत धातु भ्रु है ना, भ्रुवांग योरियंग इवर्णांत और उवर्णांत यंग और उबंग होता है। अति सुन धातु भ्रुवाम योरियंग उबंगौ, तो यहाँ पर मृ इवर्णांत हो गया, तो इसको इयंग हो गया अच के परे, तो इयंग तो हो गया इयंग, तो मृय मृयंग अनुबंध रूप मृय और मृय हुआ, आपने अनुबंध रूप करके मृय हुआ और सबका स का अ है तो मृयते बन गया। समझ गया जी, तो मैं आपको बता ही दिया, फिर एक बार केवल याद कर दिलाने के लिए हो जाता हूँ बता देता हूँ। इसमें विशेष यह है कि भाई मृंग धातु से परे आत्म धातु आत्मपदम से जो आत्मपद सिद्धि था, फिर यह आत्मपद का विधान इसलिए किया के नियम के लिए का कि लुंग लिंग और शित प्रत्यय से संबंधित जो मृंग धातु होगा उससे पर ही आत्मपद होगा, अन्यत्र नहीं होगा। यह हुआ आगे है पूर्ववत् सनह, पूर्ववत् जो है अव्ययपद है, सनह वे नकारांत पुंलिंग संशब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, पूर्ववत् में है पूर्वे न तु आत्मपद की अनुमति आ रही है, पूर्ववत् के पूर्वे न तुल्यम पूर्ववत् तेन तुल्यम के अचेदवती जो है, पूर्वे न तुल्यम तेन तुल्यम के अचेदवती से जो वती प्रत्यय हो गया इसलिए पूर्ववत् हो गया, पूर्व के समान ऐसा अर्थ हुआ, पूर्व जैसा तृतीय समझता भी पूर्वे न तुल्यम पूर्व की तरह पूर्व से समानता क्या होगा, पूर्व से समानता तृतीय पूर्वे न मैंने पूर्व से तुल्यम मैंने तुल्य मैंने समान पूर्व से समान माने पूर्व के तरह पूर्व से समानता करना होता है, पूर्व के समान पूर्ववत् हो गया। हाँ तो अर्थ क्या हो गया जी, तो सनह ऐसा अर्थ हो गया, तो सनह माने सन से, सनह पंचमी है पूर्ववत्, तो सनह पूर्व सनह अनव्यकरण सनह पूर्ववत् कर्तरी आत्मपदम, तो यहां पर पूर्वस्य पूर्वस्य इव पूर्वस्य माने पूर्वेण तुल्यम ऐसा, तो पूर्वेण तुल्यम जो है तो हाँ पूर्वेण तुल्यम जो है उसको आप ये कीजिए पूर्ववत् का अर्थ हुआ पूर्वेण तुल्यम, तो सनह पूर्वेण तुल्यम कर्तरी आपने पदम ये है। तो अब यहां पर पूर्वेण को अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम से आप क्या कीजिए कि प्रथम व्यक्ति में बदल दीजिए, पूर्वे न तो रहेगा ही रहेगा पर तो पूर्व ऐसा तो हो जाएगा सनह पूर्व, सनह पूर्व तो सन प्रत्यय उसे पूर्व क्या होगा धातु ही होगा स्वाभाविक है अपने आप धातु होगा तो सनह पूर्व यो धातु सनह पूर्व यो धातु या सनह पूर्व धातु सन से पूर्व जो धातु सनह पूर्व यो धातु आत्मने पदी आत्मने पदम है ही तो सनह पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी सनह पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तेन तुल्यम उसी के समान मैं उसी आत्मनेपदी के समान यह हुआ कि सनह पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तेन तुल्यम अर्थात पूर्वे न तुल्यम तेन तुल्यम अब जो है सन में तदंत विधि हो जाएगी प्रत्यय ग्रहण तदंतग्रहण में तदंतात तेन तुल्यम सनंतात अपि कर्तरी वाचे आत्मने पदम भवति सनंतात अपि परह सनंतात अपि परह कर्तरी वाचे आत्मने पदम भवति माने ये सनह को जो है आप तंत्र कर लीजिएगा तंत्र माने सनह माने एक बार या हम लोग आवृत्ति कर लेंगे क्योंकि सनह सनह एक बार सनह का हो जाएगा सनह पूर्व यो धातु तेन तुल्यम सनंतात अपि कर्त्री परह कर्त्री अर्थे कर्त्री वाच्य आत्मनेपदम भवति माने सन से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी उसी के समान सनंत से भी परे आत्मनेपद होता है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब ये हुआ कि येन निमित्तेन पूर्वम धातु आत्मपदम विधीयते, जिसके कारण जिस निमित्त से पहले धातु से आत्मपद विधान किया गया है, तेनैव निमित्तेन उसी निमित्त से अरंतात अपि आत्मपदम भवति इत्यर्थः। माने जिस निमित्त से पहले वाले जो धातु है उसे अपने पद विधान किया गया पहले, उसी निमित्त से अनंत से भी परे अपने पद होगा। कर्तृवाच में अपने पद होता है, अपने पद आदेश होता है। उदाहरण जैसे आस्ते शेते, तो आस धातु है, आस उपवेश ने बैठता है, और शेते शिंग धातु, आशा उपवेश ने अनुदात्त गीता अपने पदम अनुदात्ते, तो अनुदात्त गीता अपने पदम, तो आशा आशा उपवेश ने जो हुआ तो ये क्या है, अनुदात्त धातु है। मैंने सकार उत्पत्ति जो अकार है वो इस संज्ञा हुई है, तो आशा में सकार उत्पत्ति अकार अनुदात्त है, उसकी संज्ञा इसलिए अनुदात्त हो गया। तो अनुदात्त निमित्त के कारण अनुदात्त गीता अपने पदम से परे आत्मनिपद हो गया, तो आस्ते बन गया। आस धातु आत्मनिपत्त सप है, शुभ ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक कॉल लॉस्ट कर गए। बस्ता जी हमारी बात सुनाई दे रही है आपको? बस्ता जी अब समय भी हो गया है, अनंत जी सुनाई दे रहा है सर जी आपकी बात है? सुनाई दे रहा है, उन लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है, बोला कि कॉल लॉस्ट हो गया है ऐसा कारण। चलिए तो मैं बता रहा था जी आचार्य जी अपनी तो कॉल में जुड़ गई। हाँ पहले सुनाई नहीं दे रहा था, थोड़ा समय सर। अच्छा थोड़ा समय तक, चलिए तो ये है कि मैं बताता था कि सन से पहले जो धातु आत्मने पदी है उसी के तुल्य सरण से भी कर्ता में आत्मने पद होता है। तो मैं बता रहा था कि आस्ते आसव उपवेश ने आसव में सकार द्वती आकार जो है अनुदात की आत्मने पदम से जो है आत्मने पद अनुदात्त है, माने स में अ की संज्ञा हुई है वो अनुदात्त है और उसकी संज्ञा से अनुदात्त हो गया, तो अनुदात्त धातु से आत्मने पद हुआ, तो आस के आगे ते और सप हुआ, तप का सब का जो सुप अधि प्रवृत्ति है सबसे लुक हो गया, तो आस्ते बन गया ना जी। तो किस निमित्त से आपने पद हुआ आस्ते में? अनुदात्त निमित्त के कारण, जिस निमित्त से पहले धातु से परे आपने पद हुआ, तो पहले अनुदात्त निमित्त से आपने पद हुआ, तो अब सनंत से भी आस से सनंत सन प्रत्यय करेंगे तो उससे भी आपने पद योग, इसलिए आस ही शीर्षते ऐसा होगा। ऐसे शिंग है, नित निमित्त के कारण गित धातु से परे आत्मने पद होता, तो अनुदात धातु पदम से जो है यहाँ पर शेते में आत्मने पद हुआ है गित होने के कारण। अब जो है सनंत से भी शीशते सनंत से भी आत्मने पद होता है, ये इसमें कहा कि सनंत से भी परे आत्मने पद होता है। समझ में आ गया जी? हाँ हाँ हेलो समझ में नहीं आ रहा जी? बालबोजी श्रवण जी चलिए जी इतना ही रहने दीजिए, आज रहने दीजिए, कट भी गया उसका, और रहने दीजिए समय भी होने वाला है, दो ही मिनट बाकी है। कोई पीछे समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, इसको फिर जो है हम कल पढ़ाएंगे। पीछे ऐसा कोई पाठ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को साधारण नमस्ते।